بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. مكي منافقان وبحثوا مومنانو تعالی چې منی سیدی لرا او دوستای سره کافرانو لا مومنانو ته یو مجبوری و چې ریوی مونږه کمزوری او مجبورای یو زګ دې سره ناستو لاړ کو دی آیت کې الله هغه خلق ته رخصت ورکړي او معنا دا ده چې هغه تعلق د ایمان او د کفر سره دی. چې کله چا باندې زبردستی وشي په کفر سره ناغت دا اجازت تے چه صرف پخلی باندے اقرارو کی او زلی مضبوطی پا ایمان سرا دا اجازت اللہ کڑیو. سورة النحل کی یوصل شپگم کی چه من کفر باللہ من بعد ایمانی إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان چا باندې اکراه او زبردستی وکړی شو صرف په جواب باندې غي سره سره کفر کلمه وي او زړی مضبوطو د باندې څه ګناه نشته. دیو معنا د آیات غي سره تعلق دی او دغه اصل معنا ده. لا يحب الله الجهر بالسوء نخخي الله اواز رئيستل وكفر وشرك من القول چدخلی وينائي إلا من ظلم هم مگر اغسوك چپاغ بانده زبردستی وکلشوا نصرف پا جبا بوئي او ظلوه مضبوطي پا ایمان سرا ولی وکان الله سمیعا علیما. الله اوریدن کې ده خلی ده خبرهم او په یز ده زړه په حال هم الله دواړو نه خبر ده. زه معنا دا چې د سو نمرات شرک کفر نشي بلکې اسی یو بندتا خیری کل بد رضی کل اللہ یو خخو ندی کسابا روکے نو خوابای چی خیری او نکی بد رضی او نوے او یا حاکم تا ندی رپورٹ پر نکے او صبر خدے کنا او چی او سرے صبر نشی کل زکا غم مظلوم دے ناغت اجازت تے مانا داد یا احب اللہ الجار بسوئیم نخوخی اللہ واز رائستل و گناہ سران چاہتا خیری کل چاہتا بد ردی چاہتا شکایت کل من القولی چوینا دکنا اللہ من ظلم ہم اگر داغ بندد پانا چپاغ ظلم کلی شوی هغه ته اجازت ده. وکان الله سمیعا علیما بیشک الله اوریدن کې او په دې په حال باندې ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء دیم یو معنا د اغید اولی معنا سره لګي چې دا قضیه خبره شي. الله ای موحد درې قسمه دی، یو دا دی چې علی الاعلان توحید نو مخلی کزو خوشاله یو که غفای، بل هغه دی چې پټ یې په ځل کې ساتي اظهار یې نشي کولای. دریم هغه دی چې ځان د شرک نه بچ کوي، دا درې مرتبه دي کنه، اعلی ادنا اوسط. ان تبدو خیرا کخکار کوي اعلان د توحید او تخفوه یا ذلکی ساتھ ہیں عقیدہ پی مضبوطہ ساتھ ہیں اظہار نشے کول، او تعفو عن سوئن یا زان بچ کوئے دا شرکنا، ادوے مانا دا چی اعمال سرو لگی اعمال ان تبدو خیرن کخکار کوئے چا سرنی کی لکا صدقاتو کی چی تیر شیو، ان تبدو الصدقات فنعما هي، دغه هر عمل چې ښکارا کوي او تخفوه او یا پټي کوي چې ریا ته نه جوړان شي، احسان دواړه شو، او یو احسان ښکارا شو او بل احسان پټ شو، او چې وسړي دانش کولې او تعفو عن سوئن ما فی ذکی او بندتا دا غد غلطه او خطاین چه دا چه دا لاسنا تا ضرر او رسیدو ناغتا ما فیو کنو دام لوی خیرات تکن. احسن الى من اصائی لیکا، احسن الى من اصائی لیکا، تا سر چه بد کری دی نو خواست روکا، ولی دا بدو پا بدلہ کی خو بد ارسو کولی شی، ولیکن خکول دیر گران دی، متعفو عن سوئن مافیو کدا و داغی زیادینا و دا ظلم نا چکڑے دی، او انتقام ماخ لخا ولی فین اللہ کان عفو ان اگر اللہ ام مافی کئی کنا، ولی اگر انتقام نشی غستے قدیران، ولی نشی غسته قدرت والا سرد قدرت نمافی کی انسان تا جی زپو انشوی بیا مکاو گره زپو انشوی نو یا بنده تو قدیر نی کنا عبدالقدیر نو تو ولی مافی نکه چلا قدرت شتا ده و اغم مافی کی مافی کی عفوان عفوان نو تو ام مافی کوا خا بدل مدل ماخلا اخرت تا پریدا. دا اسرت کی په باطل پرستو باندې چری په دې مخ خبر عمل نه کړي، نخ کارا نیکی کوي نه پټک هیڅ نه کوي، بلکې کفر کوي او کفر ته دعوت ور کوي. ان الذين يكفرون بالله ورسله، بشکره کسان چې کفر کوي په الله باندې او پیغمبرانو د الله باندې، څنګه دانه چې غنی منی یې نه الله منی پیغمبران منی او کفر زاده ها، او یریدون ان یفرقوا بین الله ورسله، او اراده کوي د دې خبرې چې جدایو کی پمیند الله او پیغمبرانو کی، داسی چوی اللہ منم دا اللہ قرآن منم او دا پیغمبر او دا حدیث اس پتہ نہ لگی چی دا رشادیو کا رشانو دی پا حدیثو میں اعتماد نشتا، منکر حدیث دے دے جدائی راو سکنا. ویقولونا اوائی خلقتا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، مونگا ایمان روڑو خو پٹولو نا پا باز باندی، یعنی قرآن باندی، او کفر کی په باز باندې چې هغه د پیغمبرانو حدیث دی. زمانہ نؤمنو به باز ایمان راوړو په باز انبیاء او ونکفرو به باز او نمنو دا باز نمنو. دا کم دین دی و یریدون اراده لري ان یتخذو بین ذلک سبیلا چونسی پمیند دی کی بل لارو پمیند کفر او د اسلام کی دکه اسلام خدا او چی الله او پیغمبران به ټول منی کنا چمنا بالله او ملائکته او کتبه او رسولی ټول باندې کفر دا او چی نمنم اس نمنم نو چې دا کوم دین دي چې سم نه مو سن ومنم مخکې ذکر شیو کنه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا هم پکیو کنه بعض کتابونو باندې ایمان راوړو بعض باندې نه راوړو لا غباتل پرس خلق دی ها او ځان ته معتدل وي چ مونږه ګوره اعتدال کوو نه افراط کوو نه تفرید کوو ویسو خلق دی تشدد کوي مونږ یادې کنه او سه خلق دی ناغي ډیر بدعات او رسومات کوي مونږ چیو نه مونږه اعتدال والا خلق یو نه پدې کې د خلقو شکو چیرې چې دې ته کافر وایو کنه وایو ځکه څه خو منی کنه الله یو رګه ز فتوا کومنو کته ته بیا وې کنه وې اولائک هم الکافرون حقا شکه ده لويست کنه دغه مخکې چې صفاتونه ذکر شو چې سمانی او سنمانی الله وی دا کافران دی یقینا شکو نه کوي دی په کفر کې دی خو دین پر ټوکې وکړې دین پورو ټوکی کوي کنه او تیار کړی زموږ دازې کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې ګوره دا ټول تیر شوی دي کنه مسلمانانو هم تیر شوی دي کافرانو هم تیر شوی دي ادمیان کې مزبذبین هم تیر شوی دي خدا اوس چې کوم دي کنه دین دي تیر شوی دیوس دلته کې لګیا دي ورایات کې دا مطلب بیانې توبه دا به چا نه ویل ښا لکه دی کافرو چې ویلې هری پګړی والے هری پګړی والی وي وی دي ځکه کافران دي چې دی د الله او د پیغمبرانو میان کې فرق کو یریدونا ان یفرقو بین الله و رسوله وی دای را دای دا چه جدائی و پرخو کی فمی انده اللہ و دا پیغمبرانو کی او اللہ و پیغمبرانو کی خو پرخ نشتا ولی اللہ هم غیب دان دے پیغمبر هم غیب دان اللہ هم حاضر ناظر دے پیغمبرانو اللہ هم الحی القیوم دے پیغمبرانو اجی سوک پا کی پرخ کینو اولائی کهم الكافرون حقا تولی کافران کل خان دادا توتیان ندی دی دا سی مانا کی اخپلو کتابنو کی نمونه او تیخی دی مقیاس حنفیتا دا دی او مشر کتابنو کلی دی مقابلہ کی بشارت تی مومنان دا والذین آمنوا بالله ورسله او کسان چې مان راوړي په الله باندې په وحدانیت او پیغمبرانو باندې ولم یفرقوا بین احد منهم ګوره پته ولګی دا چې دا معنا اولا وه چې نؤمنو به بعض و نکفر به بعض بعض پیغمبران منو او بعض نه منو ځکه دلته وی چ مؤمنان څنګه دي ولم یفرقو دی جدای نه کوي په مین دی یو تند دی پیغمبرانو کې ټول منی او شانتی اولائکا سوف یوتیهم اجورهم دا مومنان چی دی زردا چی وربکی اللہ دی تعیوزون اخپل و بیشک اللہ بخشش کن کدے مہربان یسألوک اہل الکتاب شبہوا زکمخ کی بی فتوہو لگو لکن چولائک هم الکافرون حقا دی بانے چی زور راشی دی زر اعتراضو کی خواہ اعتراض وکړه اعتراض وکړه پیغمبر باندې چې موږ ستاسو قرآن نه منو لګلګ نازلېږي لګلګ نازلې کتاب داسي دا خو بنده کتابي چې ټول په یو ځای نشي لیکلې لګلګي لیکي بیا وروسته ویوم په دې بچا کې چې دا ما په دومره وخت کې ولیکو دا خدای الله کتاب دینو چې په یو ځل راغلی مونږ به منلې وې نو مونږ له داسې کتاب راوړه تورات په شان ته انجیل چې یو ځای نازل شو یو ځل همونږه ځانه مونږ دا خبره ډیره وګ دکړې دورو کوې په لګولې اول روکو الزامی جوابات دي اځم روکو تحقیقی جواب الله پیغمبر پاک توي راستانه تاسو چا کړې سړې دی په جند کنه سوال چا کړې پوری غزيده تخېما دغه کو پینځله صاحبونه دي پینځله د کفر خبرې دي پکې نو ځان باندې پریشانی را نه ولې ښا سوال کويستانه اهل کتاب چې نازل کې پدی باندې یو بل کتاب د اسمان نه دی قبول نشو وطنو دی او تمنظور نشو صاحب د بحر وی قالت اليهود ان كنت صادقا فجئنا بكتاب من السماء جمله کترشتینه نمونگ تیو کتاب نازل کا پیو ذلخا کما جا اموسا بالکتاب تورات چی موسیٰ علیہ السلام یو ذل راوڑے ہو کنا مونگ تا امدہ سی کتاب نازل کا دقا سی قرطبی ہم ہوئی سأل الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى دا سوال واصل کیا نو جواب شروع کی اول الزامی ولی سورہ نحل کی براشی چې د دعوت تری طریقې دي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم دا دري طریقې دي اول حکمت دلائل براهين پیش کا بالحكمه والموعظه الحسنه سنن احاديث دی باندې پوهه چنکی گی نواجات الهم الزامی جوابونا ملزم یہ کا داغ الزامی جوابونا اول خود تسلیدہ فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالکان یقیناً دی سوال کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا دیر لوی دا بی ادب ہے دا دی سوال نا تا تا اخو صرف داوی چی بل کتاب راوڑکا نا او غطا بے کلوی ارن اللہ جہرتن مونت اللہ تعالی مخامخ و خیا دمرا دا بیدا بیسوار دا غنی دیر لیلوی کن او نسوال کلیو تا پا دیبا دی پریشان کی گما فقارو ارن اللہ جہرتن دیلوم بیدے خوا او شروع کیږي د دینه فاخذتهم الصاعقه بظلمهم پس اونی ول دی لره یو تندر په سبب د ظلم د دې سره بظلمهم سو چې دا سوال یو کو دي ته علم نو چې دنیا کې الله نشي لیدې ذکر روح المعنی وی چی یدلو علی الانکار علی من یعتقدو وقوع الرویت فی النشأت الاولا فی النشأت الدنیویت ایات دلیل پا دی بانده چکم خلق دا عقید ساتی چی دنیا کی اللہ تعالی لیدیشی نو دا آیت باغی رد کئی چې نشی لیده نه په ویخه نه په خوب کې دا چا وی چې مالی دلې تا وسه بل سری دی انکار دې پاچا یا تقیدو وقوع الرؤیت فی النشأت الدنیویت دی دنیا کې نشی لیده ځکه الله او تظلم وی دا ظلم کو دی ښا دا یو عیب شو بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات دویم عیب یو گورا سم با صرف دا ذکر دا تراخی دا پار رازی خان چی دا خبر دا مخکی نا پا ذکر کی رستو شوا نور په تاریخ کی نه دا رستو اگه پتا نلگی خو مطلب بیسی چی اللہوی داوم واورا داوم واورا سم دی دا پار رازی خان بیا داوم واورا چی دی بنی اسرائیلو نیولی اس خیل را پخدای توب سرا پس داغی چراغلی و دیتا خکار معجزی فافاونان ذالک منگ دیتا ما فی اکلا واتینا موسیٰ سلطانا مبینا امون ورکل موسیٰ علیہ السلام تا یو حجت خکارا آسوائی آدی ابینات کرا لکن معجزاتا نوزګه بهترین معنا او فسرینو اذا سلطان مبینا خکارا روب هر پیغمبر الله روب ورکړي دریم عیب ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم موږ راوچت کړو د پاسه د دین غر په سبب د وعده د دې سره غور بي ميثاقهم سمان بنقض ميثاقهم اولي وي چې او بالکل تورات منو بیا عمل تنو تیار معنا دا غریب راوچت کولی وعده ما تکړې و سلورم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویلیو مونگ دیتا پا یو وقت کی چه داخل شه دروازی ده بیت المقدس تا عجزی که انکی ویکلا نا داو مخی تیر شوی دین قرآن اسی نشان دیی کئی چستاو ذهن کی بایی چه مخی ذکر شو سورة اہل عمران کی او بقرہ کی فبدل اللذین ظلمو اخبریں بدل اکلا ورسی بدل پینزم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ویلو مونږ دیتا په یو وخت کې داوود علیه السلام په وخت کې چې زیاتې مکه وه ښکار مکه پر د خالی ادیو کو چې دوغان ته جوړ واخذنا من ميثاقا غليظا اغستو مونږ د دین وعده مضبوطا شپغم په بما نقضهم ميثاقهم پس په سبب د ما تولودي او وعده خپل لره وم وکفرهم بآیات الله او کفر د دې د الله آیاتونو باندې که آیات تنزیلی دي تورات آیاتونه او که آیات تکوینی دي چې معجزات دي په ټوله کفر وکړه اذا سحر دي اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او قتل الذین نبیانو د الله لرا بغیر د سجرمنا نهم وقولهم قلوبنا غلف او داوینا د دې چې زړونه زمونږه په پرده کې دي ستا خبره وته نزینو او زمونږ زړونه داسې په ناشنا قیمت غلافونو کې نغښتي دي دا ستا خبره نه رسېنو. الله وی غلاف نشتا بل تعالى علی بکفرهم د ختمه معنا ده. الله مهر له ګولې په دې زړونو باندې دا ولې په سبب د کفر د دین دا چې یو سړی کفر کوي نو مهر په ولګي بس قدرتی فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نه راوړي د اهل کتاب مگر ډیر لږ د دریو تنو پکې ایمان راوړي. لسم وبکفرهم وقولهم تفسیر دی ا کفر څه شی وو هغه وینا د دی وا په حضرت مریم باندې بہتان نازیمند دروغ لویو څومره لوی دروغ دی وقولهم یو لسم او دا قول د دی چې ان قتلنا المسيح څومره خوشاله دی چې موږ هو قتل کړی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې دی مریم دی رسول الله دی مانو چې دا الله پیغمبر دی نه ویغه خلق چې وته رسول الله وي دی نه مانو یا خلق چې وته رسول الله وي هغه هم قتل کړي نیت ساته یو لسو دولسم برستو را دی فمیان کې دې خبرې صفائی کوي ښا دا ډېر خطرناک ده کنه ځکه اوس هم ډېر خلک قائل دي چې عیسی علیه السلام مړ دی ثوب وکړي کتابونه یې پیل کړی دي یا ټول وجدار چې د قران نه دی واقف نو ښا اذان ته موحدین وي واقف نه دي کنه بل رات کوي په دې باندې اما قتلوه نې دې قتل کړی عیسی علیه السلام مما سلبوه او نې بیا پانسی کړې چې په سلیب باندې خېجولې نه هیڅ نشته دا څه چلو چې دی وی قتل شو چا وی نشو ملاوی ولیکن شبه لهم لیکن اخول شدیتا شبیه د عیسی علیه السلام القیا پوریا شبیه عیسی علیہ السلام څنګه عیسی علیہ السلام وی یو قول دار خپل مرګرو ته چې تاسو کې څوک داسې کول شي چې زما شکل داغه شکل شي او قتل شي نو شهید به جنت ته بزي دنیا کې څه کوي هغه کې او تن تیار شو شکل پی دیس علیہ السلام واچول شو نو دیولا گیز دنو غیرہ قتل کو عیسیٰ علیہ السلام کو دن نو اتو ایم قول دادی چکل عیسیٰ علیہ السلام کوٹی تا دن نشو نو دیو مرگر ور پسی لار دا قتل لپارکا نا چلو نو سوکنو نو چی بیاو پس راتنو دا آغا مخد عیسیٰ علیہ السلام پشانتیو چې دا بار کوم لاړو ناری په ورمن ډکړه نو قتل وکړه اړو دا تاسو نو کې چې تاسو کې میډیکلی اولو مونږ کو او بس قتل وکړو چې بیا خلق دن لړو نو هغه وی چې کدا عیسی علی السلام نو زمونږه مرګري څه شو کدا مونږ مرګري دانو عیسی علی السلام څه شو بس وی غږ مکوي خاموشي وکړي او بس دعوی خلقو تا جاو دا عیسیٰ علیہ السلام دے او بس من قتل کو او چا تحکارا کوئے ما شبیح یہ قتل کرے دے خواہ عیسیٰ علیہ السلام نے دے قتل کرے شبیح یہ قتل کرے دے دا غا ہم شکل شبیح لهم دا معنی بہتر دا ماضی مجھول دا معنی باندے کل کل رازی وحیل بینهم و بینما اشتهونا فضلتا هم داسه شبه لهم شبه واچولش وزیتا پا قتل دیسا علیہ السلام کیم شک واچولش وزیتا پا قتل دیسا علیہ السلام کیم وإن الذين اختلفوا فيه وبشكا کسان چې اختلاف کوي په حق د عیسی علیه السلام کې څنګه چې مړ دې کې ژوند دې لفي شک منهم دی په شک کې راغلی په یو طرف باندې فیصله نشي کولې استواء الطرفين دا د موت او حیات په مین کې شک من دي یو په ترجیح نشي ور کولې یو دا مطلب یا چې اختلاف کړي په حق د ذکی چې دا ابن دی ابن الله دی او کن عبد الله دی لفي شک منه دلیل وسره نشته په دې خپل عقیده باندې په شک باندې روان دی ما لهم به من علم نشته دې لرا په عیسی علی السلام باندې علم چدا څنګه ابن الله دی اسو ته ابن الله وی دلیل وسره نشتا مخکې معلومه چې شک علم نه ده کنه ځکه مې رستي رادو کو چې ما لهم به من علم علم نشتا نو دا شک چې دی هغه علم نه ده کنه اغه منته کانو په نسبت باندې علم دی شریعت کې خو هغه علم نشي ویل إلا اتباع الظن مگر تابعداری د ګومان بس اسی ګومان کوي وی کدا عیسی علیہ السلام یې نو ولې اوسه شوې ښا وما قتلوا یقینا اوله معنا ده چې یقینا صفت ته زمستر وما قتلوه قتلا یقینا نئی دے قتل کرے پا دا سی قتل سراچی یقینی ویم چی شک پکی نئی دا سی نئی قتل کرے یا حال دے وما قتلو متیقنین دا سی نئی دے قتل کرے چی دا دی یقین دے چی آمونگا قتل کر بلکہ شاکین دی پکی شکی دے پا دی کی اسو کې لګي د مخ کې سره د قتلن سره نه لګي ما قتلوه نه دې قتل کړی عیسی علی السلام یقینا دا قول دا لا یقیني دی الله چې سوې کنه قال الله قولا یقینا کومه دا چې مخ کې وي چې ما قتلوه ما صلبوه دا قول دا لا یقیني دی ښا چنی قتل کرده نی پسولے کرده بر رفعه اللہ ویلے بلکہ اللہ خیجولے دے زانتا حکم دے دے اسمانونو کی دے ننخپل حفاظت تا مطلب دا دے الیہی الی حفظی ہی پل حفاظت تا خیجولے دے ندین پامن کرده کنا تھا او زمیر راجے دے نو یواز روح ته خو نشی که دی دکه مخ که زمان روح تا کنا چه سنگ داغین امراد غن عیسی علیہ السلام راد دی چلا فی شک من ہو ما لهم بیهی او ما قتلو ہو نبر رفعہو دلتا ہم اگر طول مراد دی او رفع مکانی دا اسمانو نتا خیجول دی رفع دا مرتبه و دا درجی ندا زګاوی سره اعلان راځي بیا ښا لکه سورۃ مریم کې براشي ورفانا او مکانن علیا اله سره نشته کنه نغې نمرات رفع د درجه او د مرتبه ده چې الله اولې مرتبه دلته اله راغله د رفع مکانی ته مراد تک انبیاء ته چې الله وی چې زه هجرت کوي انی ذاهب الی ربی کنا زیت نمرادو ملک تی نمرادو وکان اللہ عزیزا حکیما تتی موگورا اللہ زورا ورزات تی عیسیٰ علیہ السلام یہ بچکو نو بچی کو یہودو تینا قتل نکو کنا عزیز دی کنا وگورا هر کاری از حکمت ته نو يهود په نشو چې عيسى عليه السلام څه شو هغه لا تروسه نه دی په چې عيسى عليه السلام څه شو سمره حکمت عملی و سرو کو حکیمن فزان پوان کړنو دا ټول عیسی علیہ السلام د حیات دلائل دی ښا چې عیسی علیہ السلام ژوند دی الله او چت کړی دی يهود نه دي قتل کړی و ایمنا للکتاب الا ليؤمنن به قبل موته نشته یو تن اهل کتاب او يهود نه سواراونه مګر خامخا ایمان براولی په دې عیسی علی السلام باندې چې زمایر ټول هغه تراجی شي یو معنا ده په دې عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې دا هغه موت نه موت پیلا نه درا ولیکن دا بکلی دا کله چې را کوس شي په قرب قیامت کې را کوزیږي بکن نو هغه وخت چې څومره يهودياني هغه وخت سره ټول به په دې ایمان راوړي په دې باندې چې عیسی علی السلام د الله زینه دی بلکې د الله بنده دی زید مریم او په دې باندې چې مرنه دی قتل شوی نه دی قبل موته هغه وخت یادې خچې هغه وخت کې څومره يهودياني هغه ټول به ایمان راوړي دا معنا کې ابن جریر چې لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى دا دویمه معنا ده هغه دا چې زمير مخک راشي عيسو عليه السلام ته موته کې زمير راځي شي يهودي ته یا جدا جدا شو نشته یو تندالي کتاب نام اگر خامخا ایمان براوړي په عيسو عليه السلام باندې قبل موتی مخکی د خپل مرګ نه او فسرین لیکي چې حجاج ابن یوسف شهر ابن حوشب را وغوښتو د هغه زمانی له محدث نو ته وی چې قران کې خرازی یهودی مری نو علب امری چې مخک په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړي نو ما خو ډیر یهودیان قتل کړو اما غوږی خو ازه په ان شوم چې د ایمان راوړلو په عیسی علی السلام باندې هغه بسنګ قتلو او به درو سر به تی په تور اوو کنه نو شهر ابن حوشب وتوی وینا کنه تا سرو په تور باندې نبی دې قتل نه دی وتا یت لجلج لسانه یؤمن بعیسا کتا قتل نه دا واجب به خزیدا او ایمان به راول په عیسی علی السلام لګلګ ساو پکې وکنه پښو ساو ایمان به راول بخا ودار د چانا اورې دلی دی بیم محمد ابن حنفیه هذا محمد بن حنفينا وي لقد اخذت من عين صافيه بس ډیر خوشاله شو په ډیر د صفای چینه نه خبر راغسته را دی پکې خوخو نو د حجاج خو یسوک نو خوخو وي لقد اخذت من عين صافيه به خبر ومن دا نو یو دمانه بیا عام شو هر وخت يهوديان چې مری وسو رستو هر وخت نو یې مخکې د موت خپل نه هغه ایمان راوړي په عیسی علی السلام باندې خو قبول خونه ده کنه اسی به راوړي کنه ځل معنی بالکل یو شانتی ځکه چې هر کافر مشرک چې مری کنه هغه ایمان راوړي د نزع په وخت کې په الله باندې کنه دا ټول لر سمانی خو پیدا خو نشته کنه ها و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او جرد قیامت شي نشیبا عیسی علیہ السلام په دې خپل قوم باندې گواهان په دې خپل قوم باندې څنګه گواہی وکي ابن جرير وی یعنی شاهدا علیهم بتکذیب من کذب منهم وتصدیق من صدق منهم. دا غواه چا غواه کی دو چا تکذیب کرلے دنو پاگی بخپل گواهی کی چی دی نیم منلے دی دمانت انکار کرلے او چا تصدیق کرلی حواریین نو آگی لبارا با گواهی کی چی دی دمان مرگری دنو دا غواه خبر کی سکر سورہ مائدہ کی رازی رستو چی وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیم زبا آقا گواهی کم چی زبا کی موجودو ما چې زلالم نو په ما باندې خو عرض د اعمالو نکېږي عرض د اعمالو الله ته کېږي ملایکه وړي راوړي پیغمبرانو باندې نکېږي ها نو ګوره دوله سمع ابراغ ها فبظلم من الذين هادو پس په سبب د ډېر لوی ظلم د دې يهوديانو حرمنا عليهم طيبات مونږه بن کړل په دې باندې صفا و سترا خوراکونا قیمتی طعامونا احلت لهم چمخی ولا حلالو وجه دا ظلمون شورو کلو انبیاء قتل نبز اغا پاک سزونا پی بند کل حرام کل نو پسرین طول دلتا کی رازی اداوی چی پی او سلی باندی دا گناہ پوجه باندی دا دنیا نعمتم کمیگی دا گناہ انو پوجه باندی دا دنیا نعمت پی کمیگی چې ظلمونه کوي څوک هغه باندې الله رزق او نور نعمتونه کمی کنه طیبات دیار لسم او بسدیم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د دې چې منی کړی دی ډیر خلق د الله د دین ور خلق به منی کول پیغمبر ته نه پری خود نه پری خود چلونه ذکر شو مخکې سوره ال عمران کې کنه صار لسم واخذهم الربا او سود اغستل اکل نه دی ویل اخذ یې ویل کخوري کني خوري خو چې استعمال کې درا واستنو سود دی خوړنو ها واخذهم الربا وقد نه وانو حال دای چې من شيو د دینهم بن لسم واکلهم اموال الناس بالباطل او خلل د دې ډیر مالونو د خلکو لپاره په غلط طریقو پینځل صاحبونه ذکر کړو چې اصل یې خو غلبیل دی ستنه چې تاسو کړه او غلبیل دی سمځه پکې نشته دا څه سره ستنه تاسو کې چې مال بل کتاب واتدنا للکافرین من عذاب علیما او تیار کړی زمونږه دا غچا د پاره چې کافران دی په دې کې عذاب دردناک معلومی چې سبکه مؤمنان هم شته کنه نو ذکر واستوي لکن الراسخونه ټول خو کافران نه دي حق پرس پګشته وړیر لګ دي الله دا غینه تعبیر څنګه کوي لکن الراسخونه فی العلم لیکن چې کوم ماهر دی په علم کې جید دا جید حق پرستو تا اللہ عالمان وی خواه کنی ولی دا مخ که اہلی کتاب عالمان نو و بلکل اللہ و سرد علم ذکرو نکو بلکہ نفیت نوکڑا چمالا هم بیه من علم دا عالمان ندی دا جاہلان دی خواه عالم دیتوی چی حق پرستی والمومنون راسخون سوک دی والمومنون اغا چی ایمان راولی دی یؤمنون بی ماونو دلی لیکا ایمان راولی پاگا کتاب چی تات نازل شوی دی و پاگا کتاب نوچ مخکستان دی والمقیمین الصلاة اسلوبی بدل کنو دا بدا نکتین خالی نی کنو پورا مخکن را روان دی مرفوع لیکن الراسخون والمومنون طول ندلت والمقیمون نوی نو المقیمین الصلاة وی دا منصوب علی المدح و توی چلاوی زدیر تعریف کو ما دمون گزار و خلق و اللہ والمقیمین الصلاة اگا چی پابندی که انکی دی دمانزو والموتون الزکاة اگا چی ورک انکی زکاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. کوری چه قرآن بانی سوک اعتراض کی وست کنا اسم دیر خلق شتا ناغی وی دا مقیمین نا دا لیکن کی نا غلطی شوی دا وی دا مقیمون او خواه غلطی اکران والمقیمین وی غستا پشانتی و چه دا مرفوع پا دے منصوب لیکو دا خود تا پخ پلا هم منصوبی اپا منصوب بانده خوشا لے نذکر تو والمقیمین داوی غلطی شوی دا ناسخنا علیکا قرآن کسو غلطی کولی شی دا یو ذل لیکل شوی دا کد بزرگونو سا لیکل شوی دا خواه اولائکا دغه صفاتونه چې بیان شو چې راسخین دي مؤمنین دي مقیمین دي او موتون الزکات دي اولائکا دغه موصوف په دې صفاتونو سنوتیم اجر عظیما زردا چې وربکم دي تاجر ډیر لوی دا الزامی جواب چې څومره ایبونه غټل پکې ښکارا کړو کنه اوس تحقیقی جواب ذکر کړي دې سوي چې موږ له کتاب نازل کا او دا کتاب موږ نه منو ځکه چې دا د پخوانو کتابونو خلاف دی ملاوینا د نوح علی السلام نه راخ لیکه چې ما چې هغه ته کوم وحی کړی و بیا دا سر ورو نورو ته نورو ته نوستا وحی او هغه وحی یو شی دا چا وی چې دا دی بل سوي د هغه انبیاو خلاف دی نه انا وحینا الیکا بشک من وحی کړی د تا ته کما وحینا الی نوح بینه اقص کما څنګه وحی کړی موږ نوح علی السلام ته نور پیغمبرانو ته پس ددنه موږ وحی کړی ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته اسحاق علی السلام ته یعقوب علی السلام ته داوی اولاد او نسوتا و عیسی و ایوب عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا و یونس علیہ السلام تا و حارون علیہ السلام تا او سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبور منور کرو داود علیہ السلام تا زبور کتاب زبر لکلو تاوی نو زبور فعول وزن مانا دا مفعول سر دے مزبور مکتوب اغیم دا غسی غن ور کرو کن دې ولې دا سوي حتی په اونکو واته نه داوود زبور ځکه وی په زبور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صفاتونه دومره په تورات کې نو په انجیل کې څومره چې په زبور کې وو ځکه وی آتے نا او رسولن او لګلې دې مونږه ډیر پیغمبران ارسلنا قد قصصنا عليك من قبل چې څه بیان کړی دی مونږ ته تمخ کې د دین او رسول الله نقصص علیک او لګل دی مونږ ډېر پیغمبران چې مونږ دې بیان کړی تا ته او نو پته ولګی دا چې مان پام بیا باندې علي تفصيل نه دی واجب بس چې دا وایي چې وکتبه او رسوله نباس دا ایمان شو دیتا اجد نشتا چه کم پیغمبر سنو میو ندیتا تا امام راضی ہوئی تفسیر کشاف ہوئی چه والآیتو تدلو علی ان معرفت الرسل بی اعیانهم لیستو بشرط لصحة الإيمان بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا بس چې په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړل دا پرشوا او دا غي پیجندل ضروري نه دي چاري او پیجنې کم وخت کې کم ځای کې ولازم ځکه وی اذ لو کان معرفتا معرفت کل واحد منهم شرطا کدا هر یو پی جندل شرط وکنا او نمونه شرط وي لقص علينا كل ذلك الله مونږ ته بیا ټول بیان کړی یو لک سدي رشتہ سمره دي په دې کې بیان کړی دي بس پته لګی چې ایمان راوړل په دې باندې دغه سه اجمالن چې سمره چی پاوی باندې مونږ ایمان وکړو وکلم الله موسی تکلیما خبر کړی الله موسی علی السلام سره مخامخ جبریل پکې نو فرشته پکې نو په واسطه بغیر د واسطه نه او تکلیما یې ذکر راوړو نا خبرې خو تورات نه علاوه وکنه چې دی وی چې موسی علی السلام یې تورات نازل شوی نه یوازې توراتو نور وحی وته نو کړی او چې کوی تور کې وسره خبرې کول نه خو تورات نو هغه بغیر د تورات نه وحی وکنه رسولا مبشرین و منذرین حکمت خیده بعثت چې پیغمبران الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته بلی ګلی دي مونږ پیغمبران زیر ورکون کې او يرون کې لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل د دې لپاره چې جوړ نشي د خلقو لپاره په الله باندې سعذر پس د لیکلو د پیغمبرانو نه نو فسرینوی پتاو لگی دا چی ایمان او دین دا بید وحینا نشی پیجنده دکا اللہ پخپلا ہوئی چی کما پیغمبران نوی را لگلے نو دا خلق عذر با بیا صحیح خوا چی اللہ منگس نپوی گو سو موری دلی ندی سو لی دلی ندی دا با عذرو کن خوا نو دکا اللہ پیغمبران را لگلے امام راضی ہوئی یدلو علی ان قبل البعثت یکون للناس حجت فی ترک الطاعات والعبادات کم بیا نوی راغلے او خلق عبادتنا و عملنا نکل نزیل عذر ہوکنا دیوی چې الله مونږ ته پته نشته لري احتج اصحابنا امام رازی وی مونږه اصحاب دلیلونه به هاذه الايه على وجوب معرفه الله تعالى چې په جندل الله واجب دی وهو لا يثبت الا بالسمع هغه بل واجبې چې سواور کنه څوک د تراشي کنه دا آیات واضحه ده په دې کې ها وكان الله عزيزا حكيما او يقينا الله زور ور ذات ته او حکمت والا جواب وشو اوس يهودوي چې تر هغه له دومره لوی دعوه کوي کنه د پیغمبره دعوه کوي نو ستا شیطان شته البینه للمدعی چې څوک دعوه کوي نو هغه بینه ای کنه نو مونږ خو نه کوو ستا گواہی چې ته پیغمبر یې مونږ خو نه کوو نور څوک دی چې ستا د نبوت شهادت وکي ابي د شهادت نه خو دعوه نه قبليږي ګورو ته ځنه فقها جوړ کړه اللہ جواب کی لیکن اللہ یشہدو بما انزل الیک کہ یہودیان گواہی نہ کین نہ دی کئی دی پکې چا حساب کړی ښا لیکن اللہ گواہی کوي پاغي کتاب چې نازل کړی دی تا ته انزلہ بعلمہ نازل کړی دی لرا د خپل علم مطابق چې دا حق کتاب دی ګور اللہ به خپل علم گواہ کو بعلمہ دا اللہ علم پا دے گوا دے چدا حق دے والملائکتو یشہدون او ملائکم ٹول گوایی کئی پا دے باندے ویراشا چے شیدان دا توخی ما برام خیجو ما اسمان تا چے شیدان ہوئی نے سمرام پکار دے وکفا باللہ شہید اچھا تاجت نشتا دے کافی دے اللہ گواہی کو ان کے استا پر رسالت او نبوت باندې زواجر ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشكاو کسان چې کفر یو کو پخپلا او منی کله خلق د الله د دین د قران نام یقینا گمراه شو په گمراه لري سره ان الذين كفروا وظلموا بشک دغه کسان چې کفر یو مو کو ظلم یو ظلم خلق سره د دین نه بند کړو نه دی الله چې دې تبخنو کی او نه دې ته هدایت کی د صحیح لارې ها مگر لار د جهنم او کنا خدواله لارې خوې وهدیناه النجدین الله ما دواله لارې خورې ښه نو دې ته لار د جهنم خولې ده دې زمونږه غزه خوخ دی نو ښه دی باندې واوري واري دینو کنه ډیر یخ باونو نو زکه دی وی چې زمونږه غ جهنم خوخ دی هکای وبډه له وېسال شو ما وی د خدای نه تاسو ال کاور تکې ناستا چې الله ما په دنیا او په آخرت کې دوه جدا مکه دا به دې داس کار کوم ښا الا طریق جهنم مگر لار د جهنم بو تخی خالدین فی همیشه به پاره کې همیشه وکان ذالک علی الله یسیرا او دا کار په الله باندې آسان دی دا زکوی چې یهودیانو د خپل احبار او رهبانو نه خدایان جوړ کړیو کنه توبه توبه دومره قدر او عزت به کو کدا غیدو مکان په خوا کې بسوک تیرې دو نو आवाज به پکو چو سکه دا ده درون گاڑ بے بنکلے ہو چھو پدی لارمزے صاحب ناس دے ہمارے بزرگ بیٹے ہیں دمرا قدر بے کو وچی دی تا بچاؤوی چھے دیخ با جہنم تا زم دیوی توبہ ولی بازی وی سوک بے بوزی ملاوی زب بوزم کنا وکان ذالک علی اللہ سیرا دستا پنیز با اسمانی ما تا اس نخ کاری خواہ ترغیبات تیدری قسم آخر کی اول ترغیب دے اتباع رسول تا دیم ترغیب دے علماء تا چی بس کہے نور بدعات اور رسومات مکوئے داشت دیر دی او آخر کی ترغیب دے قرآن تا یا ایو الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اے خلقو یقنان راغتاسو طولو تا عظیم الشان پیغمبر پا قرآن سره درفستا سنا فامنو ایمان راوڑے خیر لکم یکن خیر لکم دا بڑی را فیدہ منی خوا من خستاز دا فیدی خبرکو سوکو تنور وطلبو وقصدو خیر لکم زان دا خیر کارو کئے غم دا سر نشت دا قیامتو وین تکفرو کو کفر کوئے انکار کوئے د دې پیغمبر نام نو جواب ور سره دی ته لکو الاک بشه نو تباہ و برباد بشه ولی فإنا لله ما في السماوات والأرض بشک الله غزاد ته چې اسمانونو کې سدي او زمکو کې دا ټول داغ دي او بشک الله په حکمت والره دا خو یا یوحناس عام خطاب وس خاص خطاب کوي دی مولانو ته یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اهل کتاب او زیات مکه په خپل دین کې لا تغلو ان لا تبتدعو په دین کې زیاتې سي نوې نوې خبرې راستل عرس شریف میلاد شریف دا دې ته نوې خبرې وې ښا دا ټول دی راستلې دي کنه ښا دې ته غلو فی الدین ویخه او ابن کثیر وی ینها تعالی اهل الكتاب عن الغلو والاتراء وهذا كثير في النصارى دا کارونو په نصواراو کې ډېر دی عیسایانو کې ښه چرچونه ولې جوړ کړی دیو راهب پکې ناشتیو ناشنا ناشنا نو اللہ منی کئی اہلی کتاب چی غلو مکوئے دا حد نزیاتے مکوئے اگر دا ولا تقولوا على الله الا الحق اموه پلا باندې مگر رشتیا خبرې چې الله واحد لا شريك دي الله سره څوک شفاعت نشي کولې به دې اجازه نه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الا الحق دغه رشتیا خبرې وکړي انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بشکا دا مسیح چې وتویل شي یو نوم یې دا دی او عیسی علیہ السلام زوی د مریم دا الله رسول دی رسول الله وکلمته او دا الله یو حکم دی چې کن فیکون کلمته معنا کوي امام رازی چې کلمه او تسول وی وجد بکلمت الله و امره من غیر واسطه ولا نطفه فكون فيكون سره پیدا شوی سو واسطه پکې نو ا د نور خلق په شانتي نطفه نه نه پیدا شوی کلمته کلمینه پیدا شوی القا الى مريم چې رسول ودا کلمه حضرت مریم ته په ذریعہ د جبريل عليه السلام وروح منه او دا رحمت تے دا اللہ دا طرفنا عیسائیان پدی دے دو کشوی کشوی نہیں او دا نے دو ککڑے چوکو رو روح من ہوئی ہوئی کنا من امن دا تبعیز دا پار را دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام بعث شو دا اللہ نا او جز شکنا و جعلو لہو من عباده جز آ ان الانسان لکفور مبین او دا تپوس کلوی او عیسائی دا هارون الرشید پا دربار کی دیو حق پرس عالمنا چتا دا دیسا جواب کئی چه اللہ عیسیٰ علیہ السلام پا حق کیوئی چه وروح منہو دا روح دے دا اللہ نا گوروی من ہوئی ویلی دی کنا نواتو دا سورة جاسیہ آیاتوی چې دا یو ځای خو نه دی چې توې چې منهو راغلی نو هغه نه ودا مطلبي دیار لسم سوار دیار لسم آیاتو سورہ جاسیہ کې وی وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه جميعا منه دا سجی پا اسمانونو کی دی او سجی پا زمکہ کی دی دا ټول دا اللہ ندی من ہو و تیوی ما تولی دا خدای زیه نوی او اگا عیسائی تیوی بی ما تا دا خدای زیه ولی نوی زکر زپا دی زمکہ اسمانونو کی نیما او اللہ وی جسوک پا زمکہ اسمانونو کی دی نو من ہو دا جواب دی اصل کنه ګور زمين هو دا مطلب شو چې من د تبعیض د پاره دینو هر ځای کې راځي نو داغي معنا بدایي بس دا من د جانب د پاره راځي روح منه ینه من عنده د الله طرف نه دی فامنو بالله و رسوله اے خلق ایمان روڑے پا اللہ باندے و پیغمبران دا اللہ باندے و لا تقولو سلاسا او موائے چی آلیہ دریدی و لا تقولو آلیہ تن سلاسا تن جدہ جملہ دا چی دری خدایان دی چی عیسیٰ علیہ السلام دے و اللہ دے و مریم دیتے دری خدایان دی انتہو توبو باسے دا تسلیس نا انتهو عن التسليس دا وسره توبو باسه خير لكم او طلب د توحید او کید زان د پاره دل توقصدو وطلبو وسرشت د کنه انتهو سره نه لګي معنا غلطی کی ولی انتهو خير لكم د خير نه منشه د خير نه غزوګ منا کول نه کوي او انتهو مخک سره لګي چمانه شه توبه او باسه د تسلیث نه دریو خدایانو عقیده مساته او قصدو کې د توحید وقصدو خیر لکم ځان له خیر خیر څه دی توحید دی کنه انما الله الاله واحد بشک الله مددگار دی او سبحانه پاک دی الله دې خبرنا اين کون له ولد چی شي دا غزه پاره ولد دیو جن ولد کې ان دی وقف لازم کو ولیک وصل کې نو ولد ول ثابت بیا چې ولد له اونګه ته نفقوته ول ثابت نو وصل مکو کنه فصل کا وقف دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی او سوج باسمانو او زمکو کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله زموار عیسی علیہ السلام وکیل نه دی کفیل نه دی دی بیا اعتراض وکړو پیغمبر ته وی چې ارور ته د عیسی علیہ السلام بی عزتی کې بے ادبی کې یما کومه بے ادبی کړی دا وی ته وی چې دا عبد الله زلا بنده دی دا خدای بے ادبی ده بنده خو زوم یما دام دی اغم دی ټول بندیا نو پیغمبر بمونګل سو توایو وی ابن الله او توایا روح الله او توایا نو آیاتونه نازل شو چې دا خدای باندې یانو دا ټول صفاتونه کم دي د عبدیت نه عبدیت ته ایسی او صفات نه رسینه رسول نه نبی نه مصطفی نه مجتبا دا ټول رست صفاتونه دي لن یستنکف المسیح ارګز نفرت نکي عیسی علی السلام ان یکون عبد لله چې دې د الله بندشي عبد الله خدا سي خيستنوم دي چې پیغمبر وی اول دا نوم دی ښا خیر دې که په یو کور کې لسو تنو نومي خدا نوم دی عبد لله وللملائکه المقربون او ناغه ملائکه چې نزدې دي الله سره په مرتبه کې هغه یو عبادت دي په دې بدن غني د دین نفرت نه کوي په دې خوشاله ولل ملائکۃ المقربون خدا پتو لګی دا چې ملائک افضل دي د انبیاءونه دا جمله دا څه ده کنه په ترقه مقام دي چې عیسی علی السلام خو عیسی علی السلام دي هغه چې داغه نه اوچتی چې ملائک مقربین دي ناغیوم انکار نه کوي دا کلام چې قران کړی دی دا غی په زعم باندې ښا دا غی دا خیالو چې ملائک ډیر اوچت دي پیغمبران نرسی غی ته په مرتبه کې الله او توی چې تاسو په خیال یې وایما چې تاسو په نس خو ملائک ډیر مقرب دي الله ته کنه هغه هم ځان ته عبادت وای په دې بدن غنی امي استنکف ان عبادت یا اسوک چې نفرت کوي الله د عبادت نه او استکبر او ځان لوی غنی چې ما ته عبد الله موای سو ته وای دا نمونه را تا واخله لکه دې په خاص پیرانو میرانو استادانو با په دې ډیر بد غنل چې و ته استاد ډیر بد دی غن استاد خو موچی استاد خو لواری استاد خو نو لیزه سایکل پنچر لګوم چې ما ته استاد وای یسړی ته وای استاد سپیجنې د استاد په معنا نه پوهیږي نو زکه به بد غني دا وړي رچت نوم دی څومره لوی لوی علما او لوی لوی دریابونو هغه ته به استاد ابو اسحاق اسپرانی ادا نومونه وته واستې شو ګور اولی په استاد بد غني څه ته وایو اپیرانو باوی چې مونږ ته وګوري پیر صاحب نه وای مونږ ته صبح توایو قریب الرحمت علیه الرحمت د دین به خبره نه است علی لعنت یا وطن الله وی څوک چې دین مونږ نه انکار کوي دا خود کی لوی دا تکبر دی پکې حضرت علی با پدینم ډیر خوشاله ده چې ما تدا نو مخله یو ځل راغې کور نو نبی علیہ السلام علی سو شو بیغه داس تمام دا اوس خبرې ترخی غون تشوین و بار وته چرانه جمعات کې په خاور پروت او نبی علیہ السلام با خاور سندلی او بے قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب ناغا پا ابو تراب باندی با دیر خوشا لو چما تا نبی علیہ السلام دا نما غستره نما تا ابو تراب وائے خوا اما تا علی ابن ابی طالب موائے اگی خدا جزے نمو نخوخو خورو نا پیدایو خورو تبدو اغا سوک چلو یو کی فسیح شروم الی جمیع خام خارا جاوم بکی اللہ دیخ پل زان تا غنڈم الیهی الی حکمی پلی فیصلی تا فیصلہ بدائی پس آغا کسان چیمان راوڑے وعمل کڑے و صالح پروبور کی دیل راق پل عوضونا او زیاد بکی دیتا دخ پل فضلنا وعمل لذین استن کفو آغا کسان چینکار کڑے و دلال دا عبادتنا واستكبروا لوی کړوا عذاب ور کې دی لرا لا عذاب دردناک ولایجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا دی بنمومی بغیر د الله نازان د پاره نو څوک دوستونه مددگار اخیری ترغیب یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم ای خلق راغ تاسو ته یو حجت طرف تاسو نه برهان برهانا اے غلبا چته په چا باندې غلباو کې په دلیل کې دغه دلیل ته برهان وایي ښا نو قران غالب دی په ټولو دلیلونو کې او نازل کوم تاسو ته یو نور چې په خپل احکار دې مبینا قران نے خود کو نور کہا علامہ اقبال وایي قران ځان ته په خپل نور ویل نو ستارانا تساجد ته نورم مبینن رنا داڑی روازی حام قرآن نور دیکھا نخوا نبل کتاب تیجت نشتا پس آگسان چیمان روڑی پا اللہ باندی و منگولیو لگی پا قرآن باندی نظر دا چی داخل بے کے اللہ پا خپل رحمت کی فی رحمت من ہو چی جنت تے و فضل او پا خپل فضل کی چی نعمتو نبولور کی یو پا لسو یو پا ویادیهم الیهم دنیا کی ہدایت بو کی دی خلقتا پا ترب دخپل زن اللہ تکمل ارتلی دا سراتا مستقیما سیدھا لارد توحید بو توخی دے مطلب شکنا چی پا قرآن دی اعتسامو کو نتا تب سحا سلشی توحید نور سوارے دا دی اعتسام سمارو کنا خوا یستفتونک پکلاله کې صح کام ذکر شیو مخ کې چني برسو کوم اور خپلار نه کته سو کو اولاد ها رونه خويندې یا یو ورو یو خور دا ذکر شیو کنه خو الته کې ضروره خور نمراد ناسکاو غره ها چې د مور ای د پلار نه نه زکا چاغه پاغه مسلې پس ذکر کو چاغه رشتہ د زنانه د طرف نه حاصل شیوا چې کوم احکام رستو ذکر کیدو ولکم نسوا تر غازوا یکم ولهن الربع د زنانه ذریعہ او پکی واسطه او پکی نو د کله اعلی احکام ال تک داغي رور او خورو چې صرف د مور د طرف نه ناسکا او دلتا ذکر کئی چه سکئی مور او پلار دوارو نئی دے رستو کرل صلو رحکام دی کم بیانی یستب تو نک تپوس کستانا پا حق دا کلالا کی قل اللہ یفتی کم فی الکلالا او آئے چه اللہ بیان کئی تاستا پا حق دا کلالا کی ان امرو ان حلکا یو سریو چه مرشو لیس لہو ولدن چنو دا پارسو کا اولاد وله اخت او د یو خور واسکه خور یو فلها نصف ما ترک نو دې لپاره نیم دې هغه مال چې د پرې خوي دا یو مسله شو اوس ولټه غار شو خوري مل شو ا دې پاتې شو نو ټول دتا شو لذکر مثل حزل وهو يرثها ان لم يكن لها ولد او ضرور میراث دي ټول د دې خور نه کچرنی داغه د پار اولاد دوه مسلې شوې دریم فین کان تسنتین فلهم الثلثان مما ترک که خویندې دوه وي په دې دواړو د پارا دوه برخې دي په مال کې چې د پرېخې وي دوه ثلث یعنی مال بدری سی شي هر یو حصے تسلس ویل شي کنه دریم چې پاره یو ګوتک دینو دریم نو چې دوه دریم شي نو ثلثا نو دوه برخه باقی خپل میان کې تقسیم کی ایو بنور ته پاتې شي سلورم و ان کانوا اخوة الرجال و نساء او کو ورونه خويندې ګډوډ نو بیا واس مال د تقسیم کی پاغه قانون باندې فلز ذکر مثل حظ الانثيين نارینه لپاره په شان د برخه د دوه زنانو تبين الله لكم ان تذلوا وضاحت کی الله تعالی استاد احکام چې گمراه نشي یو معنا ده شته د نو سره او الله تذلوا وای سو کوئی ناجت نشتا دی انتا ذلو سیده نسنگ مانا با یبین اللہ لکم اللہ بیان کی تاوستان سنگ چی ده ہدایت بیان کی ندغا سے بیان کی تاوستان دا ذلالت ما چی ده ہدایت تی ادا ذلالت تی دوار ایندی بیان کری سنگ چی ده خیر خبری بیان کری دغا سے ده شر خبری بیان کری دی چه دین ازان بچ که دین ازان بچ که کن اللہ بکل شین علیم اللہ پارسبان دی پوئیگی سورة المائدہ آخری سورة نو که دی یو سل دو لسم پس دو سورة فتحنا نازل شوی او پینزم سورة تی با سورة نسا پسی عربت مخ کی سرداد اول چې مخ کی صورت کې اصلاح د معاشره او شوا عام معاشره سورۃ المائده کې د هغه معاشره په یو قسم باندې تفصیل کوي چې هغه حل او حرمت ده د خوراک خبرې صح حلال او صح حرام دا د معاشره یو قسم دی یو جز دی کنه اغیت نراواغستو دو امداد چاگئی که قباحتو نا ذکر شو عیوب ذکر شو دیر خاص دالی کتاب و منافقانو دی صورت کی بہوئی سورہ مائدہ کے اکاون کے چی ترک دا موالات بس پرید و سر دوستی مکوئے چې دومره عیبونه دی پکې لکه پنځلس وس بیان شو نږدې کنه چې دومره عیبونه دی پکې نه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سي دي لره په دوسته سره درې مدا چې الته کې خطاب عام يا ايو الناس تقوا ربكم او دلته خاص خطاب دی يا ايو الذين امنوا سلورم دا چې ال تکرت د شرک اعتقادی وشو ټول صورتونو کې ادي صورت کې رد شرک فعلی کې د حل او حرمت حرام او حلال نظر و نیاز دې ته مسله شرک فعلی وي پینځمه دا چې ال ته محرمات ذکر شو سورۃ النساء کې پدی صورت کې با زجر ذکر کې خلق لره چغي پدی محرماتو کې د خپل طرف نه زیاته او کمې کوي اشبغم داو چې اخر کې یو بیان الله لكم په سوره مائده کې بیان وکړه دا یو بیانو تفسیر یو په سوره مائده کې سوره نساء کې ویلو د شهادت په مقام کې چې کونو قوامین بالقسط شهدا لله 135 آیات چاو سوره مائده کې ووموي اتم آیات کې چې کونو قوامین شهدا لله بالقسط اتم داو چلته منافقان لزجر ورکړو چې وین منکم لبل یبت عنا 72 آیاتو چې منافقان خلق د جهاد نه پاتې کی ګوره سوره مائده کې با شلم آیات کې متکاسلین ذکر کی څوک چې جهاد نه پاتې شوی راشد هغه عاقبت ګوره کنه سرګردان او پریشانو مائده کې سوره نساء کې موږ په معنا قزم میثاقهم فاضیه ما تکړي دلته به موږ دیار لسمیات کې چې په معنا معنا قزم میثاقهم هغه تفصیل کې چې وعده سو وعده وی چې ښکړې وې دي کنه لسم داو چې سوره نساء کې وې چې فلا یغیرن خلق الله د الله په خلق کې تغییر کوي وګونه پرې کې سکی نو دې صورت کې با یوسل دریم کې دا غي مثال ذکر کې چې ما جعل الله من بحيره ولا وسيله ولا صايبه ولا وسيله ولا حام دا غوخه اثر ویو خو نمونه واغسته دا غي تفصيل له بګه سورۃ المائدہ دعوا اصلاح د حل او حرمت اصلاح د معاشری کی په حل او حرمت سره تقسیم د سورۃ مائدہ دادې دې کې تر اخره پورې لس باب دي اول باب پنځم آیات پورې دویم بیادو پینزمنا دول سمیات پوری درین بیادو دول سمنا شلمیات پوری سلورم بیا د شلم آیات نا ترویشتم پوری پینزم بیا د ویشتم نا پورا سلویختم پوری شپگم بیا د سلویختم نا 51 یو 50 پوری بیا وم باب دې یو پنځوستم نام تر 62 دوش پیتم پورې بیا تم باب دې دوش پیتم نام نږدې وش پیتم پورې دنه هم باب د شپږ اوش پیتم نه تر 87 پورې او لسم داغې نه تر اخره پورې تفصیل دادې چې دا اول باب چې 15 آیاتونو کې دي د دې کې مسائل 4 دي سلور مسلې د الله حلال حلال د بنده د الله حرام حرام او د الله نیازات صحیح او د بنده نیازات غلط مسائل اربعه. بیا د پنځم نه دولسم پورې امر مصلح مسله د صلات. بیا دولسم نه تر شلم پورې مثال لمن نقض العهد چې وعده ما تکړي دغه مثالونه بیانې. دولسم نه تر شلم پورې بیا د شلم نه تر ویشتم پورې مثال د متکاسلینو چې جهاد کې سستی کړي انکار نه تلین داغي انجام ګورا. بیا پینځم باب چې د ویشتم نو تر څلوي ختم پوري ناوی کې درې خبرې وي. ظالم له سزا ورکول، ترغیب اعمال صالحه او تا، او اجرا د حدود چې د الله حدود جاری کړي کنه لا صاحب پرې کوي تنه. بیا شپږم باب چې سلوي ختم نه طریقان پوری و اگه کی تسلیات تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ پگت باب تسلید پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیاد اکاون نا تر باسٹ پوری ترک دا موالات چی یہود سر محبت مکوئے دوستی و سر مکوئے تاگی علتنا او دلیلونه او بیانې زجر د پاره ترک د موالات. بیا دوش پیتم نا تروش پیتم پوری زجر د پاره د علماي سو لولا انها عمر ربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واقلهم الصحت. بیا د اوش پیتم نا تر ستاسی چیانسی پوری چکم نهم باب دے ترغیب پی تبلیغ یا ایو الرسول بلغ مانو دل او دا غیم نمونی بخی چو رسوا سو رسوا ناغی نمونی بذکر کئی چی داو رسوا آغا مسائل. بیا چیانسی نا تر اخیر پوری اعادہ دا اگر مسائل بیا ذکر کی مسائل اربع آخر کے وسر دلیلنا علتنا ذکر کی. سورة المائدہ ممتاز دیو و مسائل اربع آو چیدہ دا سبل کی نئی ذکر کری. او بل په خطابات سره خطابات تی ډیر مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنو سره خطابات اول آیات کې یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود، دویم آیات کې یا ایو الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله، پغمایات کیا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ. اتمایات کیا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین شهداء لله بالقسط. یو لسمایات کیا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ان ذیر شم کی ویا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یو پنځوستم کی ویا ای الذین آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. سلور پندوستم کیوئی آئیو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی و پندوستم کیوئی آئیو الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا بیارستو ستسی کیوئی واتیا کی یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم بیا نوی آیات کوي یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب بیا سلور نوی کوي یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید بیا پینزنوی کیوی آئیو الَّذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم بیا یوصل یو کیوی آئیو الَّذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء بیا یوصل پینزم کیوی آئیو الَّذین آمنوا علیکم انفسکم دا آخری صورتونو کې وو نو ډېر خطابات کړی وی چې نبی علیہ السلام د دینه پس اتیار وځي دنیا کې ونو بیا بیا هغه ته هم پکې دوا یا ایو الرسول بلغ یا ایو الرسول لا يحزنك الذين خطابات دي بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام ايمان ولو پروالك ذا الله بوعدو باندي وحلال شو استاو ذا پار ار قسم چار پایان عقود سمانا رسو خداوي چ صورت النساء کې کوم ذکر شو کنه دا ټول عقود د یتیمانانو مسله د صفحاو مسله د نکاح مسله ذکر شوې د محرماتو مسله ذکر شوې احکام ذکر شو کنه د رعیت او احکام سلطانیه نو یغی ته اشاره وکړه چې اوفو بالعقود پروالیو که اللہ پا دی طول عقود باندی وعدو باندی فو احلت و سرن لگی دا دی سمت لفدی چی پروالیو شی پا عقود باندی نبیا انعام او چار پایان حلال کلیشو ندی و سرن دلیل بیان کو چیو سړی ما اوفاو کړه په وادو باندې بالکل چې الله کوم حکم نکړی ما پاغه باندې اوفاو کړه نو موږ به د دوه صدق او کذب څنګه معلومو چې په دې کې رښتینه دی او که دروغجن دی موږ به د عقل او شرب ته وګورو خوراک او کدی چې د ځان نه حل او حرمت کین دی دروغجن دی او کدی پاغي کې د الله د حکم پابندي نو باس دې بیا رښتینه دي کنه نو ځکه وی چې اوفو بالعقود احلت لكم پرواله او کدی الله په ټول وعدو باندې دغه پرواله دلیل دا دی چې احلت لكم بهیمۃ الانعام حلال کوي استاو د پارا قسم چار پایان قصص او عقیده د توحیدی کنه نتازو پدیح که دخپل زن تحلیل و تحریم نکوئے فحلت لکم کسنگ اللہ ویلی نو اقصی و پدیح عمل کوئے نتازو وفا پر عقود باند سیشوا حسن بصری وی چی یعنی بذالکا اللہ قسقی پدیح عقود سرسو عقد الدین دا دین عقد یادی وهو ما عقده المرء على نفسه چې دی بندا په خپل ځان باندې دا ارسمنلی دی کنه چې دوی چې آمنتو بالله ان دې کې ډیر سيزونه رااله معاملات پکې رااله من بيع و شراء و اجاره و کراء و مناکحه و طلاق و مزارعه و مصالحه و ممالیک و عتق و تدبیر تا ټول په شریعت کې شته دي نو دي عقود کې غار سره حلال کړی ستاسو د پالار قسم چار پایان مگر هغه چې لستل شیتا سبحان دی غیر محل الصید مشه حلالون کی اخکار لراوان تم حرم چیتا زو پہ احرام کی بشک اللہ پیسلکی غا چیرا دیوشی دو مسئلی ذکر کری دیجمالا خوا بندیانو چی بزان باندی کم حرام کری و پدی سارو کی گورا چی دا بحیر دا و دا صاحب دا و دا حضر غیر اللہ پنمی امن لیو نو قرآن ردو کپاغی باندی چی احلت استاذ حرام حرام ندی غلطتی دا رد چې په تحریمات العباد یو مسله شو چې بندیانو حرام حرام ندی وحلت پاکسونه ګور حرام کړی په ځان باندې تحریمات العباد غلط نو تحریمات الله یادی هغه سدي غیر محل السعدی وانتم حرم کار حلال اونګړنه چې تاسو په حرام کې دا الله حرام کړی دی نو دا به منې کنه دې پابندي وکړي دا الله حرام صحیح اگر کدی یو وخت ته پاريخه وانتم حرم بیا بیا نه صرف د حرام په حالت کې خدا دا الله حرام دي دا منې خامخه په تحریمات د عبادت ذکر کړو تحریمات د الله ذکر کړل دوه مسلې ذکر شو او علت او سره اجمالا ذکر کو چې تپوس مکو ان الله يحكم ما يريد بدل الله خدا دا چې اراده او شرف فیصله کوي دریم نیازات الله الله په نوم چې منل شي وي ها ډیر د برکت سيزونه نو دا غي په خیال ساته هغه ته بل اسنا چوي دا غي به حرمتي به نه کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تحلوا شعائر الله بیزتی مو کوي دا معنا ده بیزتی مو کوي دا الله دو دین د علامو دا الله دین علامی دي کنه شعائر جمع شعیرۃ اقصد ولا الشعر الحرام ان دمیاشت د عزت دا شعائر الله دي ولا الهدیه او نداغی قربانو چې حرم تروانی دا شعائر اللہ دی تو سڑی باندی دم آوڑی دلی دی اسو نقصان تشوی دی کنا یا پلاری که بند شو محصور دی دا حج نپاتی شو نو آخو احرام لگو تی نشی وروڑی سوچی قربانی لی گلی حدیہ ولل حدیہ ولل قلائی دا او ناغ ساروی چیمبیل اچولی شوی ویم قلائد خجم از قلاده ده او قلاده امیل توی نو امیل نیا دی زو قلائد زو القلائد اگه ساروی چه امیل والی او دید پارا چول شوی چه خلقی و پیجنی چه بیت اللہ تروان دی نو دام شعائر اللہ دی ولا آمین البیت الحرام او ناغ خلق و چه قسک ان کی دی بیت اللہ حاجیان اغم ده شاعر الله ندی اگر دی که گور مسلمانان ندی یوازی دا نور پا کیوم دی چه حج لسوک رازی یهودیان عیسائیان کافران مشرکان ابو جهل طول پا کیوم دی فاللاوی کارس دی ودا اللہ کور تروان دی کنا نو دت با سوائی نا ولی پی اسلام کی خکورا اسلام خدا سی دین دی چه ده هر چار آیت پا کشتا نو ټول پکې راځو نو زه دې کې سوال لې څور پسې خوې چې یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا دا حاجیان سل دی حاج تا داوی دی طلب کی دا فضل دا خپل رب سوابو نگٹی او دا رضا دا رب نو مشرکان سنگا سواب گوٹ نور سنگا سواب گوٹ وی دا غی خپل زعم دے کنا خپل خیال دا غی خدا دے اغی حجون دید پارا کل چا اللہ عجر و سواب را اکتا اخو دا غی خیال دے کنا دا خو منگا وایو چا پشرک سر عمل تباشو حج قبول ندے اغی خدا سے نوی خوا قرطبی وی یبتغون الفضل والارباح فی العبادت ویبتغون ذالک رضوانه فی ظنهم دی گمان داری چی مونگا حج قبول شو اللہ را دورا اجر و ثواب راکتا دا بوائی خواه فیذا حللتم فاستعدو کلاچ تاسو آزاد شه د احرام نه نو بیا احکار کوي د مخک من راغلی اون دلته کی اجازه تو کوخه نامر دی با حت پاره دی دا نه چې دی بخام خواس ګرځي نو احکار بکی الله توي ندی تامر دی با حت وی اخلاق ذکر کوي ولا یجرمنکم شنان قوم ان لم سیتا سلرا دشمنی د دې قوم کافرانو ان صدوکم عن المسجد الحرام د څه دشمنی وا پس باندې تاسو یې منی کړی وې د مسجد الحرام نام په حدیبیه کې چې تاسو راتله پیغمبر در سره چې مونږه عمره کو کنا خو به لیدل او حرم تران از دې شوې حدیبیوم د دې بازی سي په حرم کې د نشوي دي تمره نږدې ا مشرکان را لچ نه برازه نو تاسو واپس لاړی ګوره منه کړه کنه نو سینا چې تاسو هغه دښمنی راوچته شي پړو کې اوس دل دیله نقصان ورکه نه نه نه شنعان قوم ان صدوکم زګی تاسو یې منه کړی وې د مسجد حرام نه نو سینا چې تاسو علم سیګه انت تدو چې زیاته اون کې پدی باندې زیاده بنا کوئے بلکی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى امدادو کہ دی سرام چی توحید و سنت خلقو تا معلوم شیم خلقو تا نہیں معلوم چی توحید و سنت ستا ہوئی وچنن تاسو دی سرا سرد دشمنینا احسانو کہ امدادو کہ دی بڑیر متاثر شی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاسْمُ وَالْعُدْوَانِ او امداد مکوی دی سرم چه بشرک و پا کفر کی نورم کلک کئے ولی چه دمونگ دا خلق و بشانتی کنا ناغی خوی چه ورگا دمونگ پی وس نمبر راگے اوز با مونگ دا دین آگا طول بدل اخلو لکه صحاباو دا سکڑے وی کنا چه فتح مکہ پا رد باندی تاک کافران و مشرکان یسو کلال کڑے وی یسو کی کوئی تا ورزولی ویسو که سکر ناروی و سرکلیو نو خلقوی چی خودی دا اسلام داسی دین دی چی دی که علی علول کی گی ناغیبتی نا تختی دبیا و چی صحابو داسی کارو که چی علوی مشرک و کافر با صحابی با سرلولو لاس بی پیواچو چی بابا یری گما او من خستا سرونیو او ګوره کچا ته غو کنه ماته وای ها ان انشاء الله تا باندې به څوک ناغه به تمره خوشاله شو ما خو یې ګن تور در سره ده ادا سره رانه وای ها او تمره خوشاله شو وتعاونوا علی البر والتقوى وتوای چې بابا مون خدا تورې د مجبورې نه راغستري ته مون خو کار د قران او سنت سره دی وتا ته پته ده نو چې خلک مون سره سکړي ومونگ داسی نکو زمونگ رونه یه مونگ بستاسو نچا پیره گرزو حج کوا تواف کوا سکوا واتقو اللہ ویریگه دا اللہ نام ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دیر سخ عذاب والا دیم. دری مسئلی بیان شوی تحریمات دی عبادو غلط احلت تحریمات دا اللہ صحیح غیر محل سوید او نیازات دا اللہ دغو چی بیان شو دا ټول دا اللہ دا نم برکتی سی زونه دی کمیاشتی دی که قربانه دی که حاجیان دی دا اللہ نمی غست دی کنا محزت پکی راغی دی تا بس نوائی پس ذکر کئی نیازات العباد و دی لفظ چو وما زبیحا علن نصوبی وما زبیحا دادی ادا نور و سر تمہید کے ذکر کرل محرمات دا اللہ حرمت علیکم المیتت و حرام کلیشیتا سبان مردار و الدمو وینا و لحم الخنزیر و خد خنزیر و ما علل لغیر اللہ بے او غشے چنو مواغستیشی دا غیر اللہ پاغی باندے او مانات بے مداوا و ما احلل لغیر اللہ بے او غا کلمہ حرام دا اغه आवाज د شرک دی چې چغه والی شي د غیر الله باغی باندې چې رامدد شي دا ما حسین علی رحمت الله علیه دا معنا کړی دا شیخ المشایخ ولی اغه وی مازو به حرس تر روان نه کنا چې تا غشی یادې نو بیا او تکرار راغی دغه دل تک ودا سم معنا کو چې دا غینه بدلې چې تکرار را نشي ښا نما معنا اغه اواز اوهلا چې چغه ووال شو اهلال چغه توي د غیر الله پاغه باندې چې دا د خلینا چغه وای چې یا پلان رامدد تا د علم ته تو تفسیر کوي مردار څه شي دی یار والمنخنقته خفي کړي شوی چې و سروي او مرته رسه پریوتاو زولان شو اجه خلق سورا رسیدنو هغه ساور کړه نا مردار شو والموقوزتو پګټ وشتلې شوی پګټ وشتا او وسو کوته ون رسیدو ګټه هتیغ نه ده کنه دغه سی مارومیه بیل بندقته امام رازی وی قرطبی وی مارومیه بیل بندقته چې په ټوپک وشتې شنو هغه موقوزه شو مردار شو چې ونر اسې دی وته حلال نه نکړه والمتردیه تو چې ارغلې دلی د غرنا د کمرنا عمل شي څوک ته ونر اسې ونتیحتو او اهل شوی پخکر باندې بل غوی ساری پخکر والیو مل شي څوک ته ونر اسې وما کل السبع هغه چې خللی اغه لره لیوګانو ټوله نه ټوله خلل صبح کې پاتې شو سی خللی دا وسه پاتې دا هغه پاتې مردار شو الا ما زکیتم او دې ټولو کې دا حکم دی چې هغه چې تاسو پاک کړه په کلمې سره او حلالوم کړه هغه حلال شو ټول پکې راول مون خنقه موقوزه مترضیه ټول چورسې دې صاحب کې وو او بسم الله الله اکبر حلالوم کړه نو بیا بس حلال شو دا دی سره لگی خواه دی سیزونو سره چی اغیی که حلال شرط تا ناغه دا منخنقه نا چی شورو شی تر ما اکل سبعو پوری خواه توتیان سوی گو رو تا توتیان وی ویدا ما اوحل لغیر اللہ سره دی مڑا وی دی بگزان لکار کئی وی اللہ ما زکی تم سمانا کچا دا غیر اللہ پا نم نلی وچی دا لالی پا وقت کیوئی چی بسم اللہ اللہ اکبر نو بس اگا حلال شوا اخری و سنو پٹکو والا نگو را مونگا سوای الزامی جوابو چی لکا لکوٹی آپا للرشا دغی سر اولا گوا و لحم الخنزیر او دی سر نلگی اللہ ما زکیتم و خنزیر باندی کلمہ ہو چی بسم اللہ اللہ اکبر نو پاک شکن خوا ولې چې ته غي پورې لګې نو موږ به دې پورې لګو کنه تا خبره حد نه واړو لا او شیخ الاسلام ابن تیمیه وی په دې اجماع شوی دا چې دا د ول منخنقه تو سره اپلنه التکی ده کلمه ده پاکی دو سیزونه دی سر وما زبحا علا نصبی او حرام دی آغا چه علال شوی پا درگاونو کیم نصب سمانا چه خلقو نیغکلی ادرولی ده شهرت ده پارا منارشوا گمبت شو جاندشوا علا نصب علا اعتقاد تعظیم امام رازی رحمت اللہ نو اٹولو تا نصب ویلی شکار سی ادرولی چوی خلق دازے وینی او ازیت نخطا کی گی نو پاگی جسمرہ لالی کی گی غحرام وان تستقسیمو بالازلام او حرام دی چتاو تقسیم کوئے پغشو باندی دا عربو طریقہ وا چی خپل قسمت بے معلومو نغشی بو یو نجومی سرا یو ساحر سرا ناغا بیر آغستو چیر سو پی لیکلی شویو اگا طریقہ و سمرا روانا دا غز ناستی و شیطان کنا اگوڑی که و سر لی پاپی یو لراو باسی بل راو باسی بے کلاو کیوی صدی پا قسمت کی دی صدی علیکہ دا دا لوح محفوظ نرا غلی دی چیز خلقو قسمت پا دی کی معلوم ہے داغی دغا طریقہ و نمانا استقسام بالازلام سمانا طلب د قسمت پغشو سارا چې د قسمت نشی خوا او چې تقسیم نشی نو بیا بل مانا چه عربو بان او خلال کو پڑیرو گنو کسانو اپ ایسی بیرا ٹو لکلی کنا نو بیا بیا دا تقسیم دا پارا غشی مقرر کلیو چاری او سلی با لاسکی غشی برا اخلی که با غشی که ارسوم را برخوانو دور با داغی بازی غشی با که بی برخی راواتو ناغ پوری بی خاندل وی ارخو دا دیر بدبخت دن علیکا زان لطاویزو که دور بدبخت تستا غشی راوات نو پا غا بانده سپر لی کلیو ناغ پوری بی خاندل که نا بازی بانو داغ پا قسمت که با نیم اوخ راواتو نیم ناغ با دیر بخت ورو بلکا دیر قسمتینو دیر بختینو دا تقسیمون بیکول وقت نالاوی دام حرام دی جاہلیت کارو ندی او د شرک نخالی ندی کنفا حرام دی چی تقسیم کوئے پغشو باندی یا قسمت معلوموئے پغشو باندی ذالکم فسقن دا طول حرام شوم الیوم آئیس اللذین کبرو من دینکم نن روزی نا امید شو کافران اهل کتاب یهودیان نسوارا استاسو دا دین نا سنگ نا امید شو یو مانا دادا دی یهود دیر انتظارو کو چر دی و منترا واولی بقرہ کی تیر شو کنا ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کنا اگا ود درا روان پوچی کل دا یاتون نازل شو اپا آغی داغی دا خلینا دا خوراکو نووا تو باز آغی ویرا دی نشی که دی دی ایمان نروڑی خواه نیو دا معنا چه آغی استادو پا تمو وسی اغا تمو وصرخ ورشوه دویم دا چه آغی تا بکل مومنانو کنا صحابه اکرام بورتا سپتو نکول دا دی دین چه دیر خود دین دیو گورا زن محلا کویسی ہو او راشه ایمان راوله کنه ناغی سغلی غلی که دو پوچه دا آیاتون نازل شو از عرص باغی حرام شو نو باس اغیوی ایره دا مونگا پتا ممیه بس باس مونگ ستاسو دا دین نمحروم شو زکا چه ستاسو دین که بروجی نیسو دا مونگ خوراک خمردار دا وینه بیدون که دا خنزیران و کندک هم ساتلی دی دکه دا گردو بیزو او آرائیم والی جوڑی کلی دی نا با نخرو از منگا خوراک خماوحل لی غیر اللہ دی نظرانی شکرانی دا دی اچی دا پاکی نئی منگا گا دین سکو دا دیر خالص بیدتیانو خوا نن رو دی نامید شو دا کافران استاسو دا دین فلا تخشاهم دا دینم یری گئے اللہ یو اخشاونی زمانو یری گئے اليوم اكملت لكم دينكم نن می چې دا صورت نازل شو نو پورا می کو استاو د پار دین ستاسو څنګه کامل شو محفوظ می کو د نسخ مسخ غلطه او خطا تغییر تبدیل پکې نشی راتلی ها دا معنا د کمال لا محفوظ شو تغییر تبدیل نه واتمام تو علیکم نعمتی او تمام می کو پتا زبان دی خپل نعمت وګور یو خو معنا دا علامہ ابن قیم کو خپل یو کتاب کې جیوش المسلمین هغه کې وای چې کمال د احکام سره لګي احکام پوره شو او اتمام د طریقو سره لګي طریقې هم پوره شو نو څه تاجت پاتې نشو دین چا ته محتاج نه دی نه په احکامو کې نه په طریقو کې اگر احکام د الله طرف نه دی طریقې هم پیغمبر او خوې زما استاد طریقې تاجت نشته دی چې په جمع دواو کې بیا دواو کې دې تاجت پاتې نشو دا چې پیغمبر څنګه کړی اوس به کوخه د یاسین شریف ختم وکې پیدا بکې نشته ښا په کامل دین کې دانشته دین تا ته نه دی محتاج ښا توبه نیوی خود جدا جدا کلو کمال او اتمام جدا شو دویم بی اعتراضو پا دی باندی چلاوی علی یوما نن روزی نو دنن نمخ کدا دن ناقصو نو چه کم خلق پا جهادونو که شیدان شوی دیو اسی ملو شوی دی صحابه کرام کنا ناغی پا ناقص دن کی ملو شو تو که دن خونن کامل شا علی یوما کنا او دې دوه جواب دي یو جواب دا دی چې د الیوم نمراد هغه ورځ نه ده د الیوم نمراد دا امت ته چې الیوم نن چې دا امت الله پیدا کوم او دا قران یې نازل کوم نو دین کامل شي الله دې دین کامل کو تاسو ورځ نه ده مراد چې د حجۃ الوداع ورځ یاتی اته مدا دی چې د کمال معنا دا نه ده چې په مقابله د ناقص کې راځي چې تا ته ناغه مفهوم واغست نه دا کمال ته معنا ده چې محفوظ مې کو د تغییر او تبديل نه چې کوم تر اوسه پورې نازل شو هغه کې به تغییر او تبديل نه راځي هغه کې به نسخ نه راځي کمال معنا حفاظت ته هغه معنا نه ده چې د ناقص مقابله کې راځي ورضیت لکم الاسلام دینا او زر ازیم ستاو دا پارا چه اسلام ستاسو دین دے توحید ستاسو دین دے گر دا خوم جواب شکن چه رو تا دین ستاو ہے دین خو یواز احکامتا نشی ویلی دین خو منگویلی و توحید تا ویلی شی اجی سوک ملشیوی دین آگی پا توحید باندی ملشیوی دین نقصان پا کده کم زین را آگی دیکھو عدل بیان کو نفضل بیانی رخصت اومن تر اسوک چې محتاج شو فی مخمساتن په لوګه کې غیر متجانف الاسمن چې نی قص کوونکې ګنا تا چې لوګ داسې لوګه پراله چې مری بس کنه انور سنشتا دغه سيزونه دي وینه دا مردار دا لحم الخنزیر تا نو ته د پاره په قدر د ضرورت باندې خوراک جایز دی غیر متجانف اللی اسم سمانا یو دا دیو دا نیت نکوی چی دا زماد پارا وس نا ار وقت حلال دی نا ار وقت سنگه دا خود استراری حالت تا پارا دی او غیر متجانف اللی اسم دا مانا چی دا حد نزیاد دا قدر نزیاد کوي نو بیا پا گناہ کی راضی کنا خد نو چی او خورا نو فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون که میرا باندیم نو یہ تتمہ کیوں میں اعتراضی چی گورا اللہ و تاوی چی بس خیر دی تا تم اجازتو کو کنا نو دیکھو گناہنگار نہیں دی پا خوراک کی نو غفور رحیم نا خمالمی چی گنے اوکنو اللہ و تبخنا کی نا نا نا گنے ندکڑے عند اللہ او گنے کڑے دی عند الناس ولی خلق جدان سخبری چی او گوری یا لکا مردار ہے او خوڑا بدبخت وي دا خو حرام ده. اوس هغه څه خبر دی چې دې په مخمسه کې راغلی دی، هغه د مخمسې نه نه دی خبر. نو د خلقو په نظر کې د غټ ګناه او که حرام او خواړه، الله وی غفور رحیم دغه بدله هم معاف کوم. اس خبر محرمات ذکر شو ذکر شو، نو خلق قریان شو تنگ شو چې خدای حرام دې ذکر کړو، نو حلال پکې سشته کنه، ته خوراک پکې زپاتې شو. دا تپوس یې کو یسالونک تپوس کیستا نماز او حلل لهم، چې کوم سې دونه حلال کړی شو زمونږ لپاره هغه به هم بیان کړیو، چې حرام یې بیان کړو حلال به هم بیان کړیو. قل وتوایا چې نه پوهیږي کنه، د دین نه نه خبر کنه، چې ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. سمعنا چې پیغمبر کوم بیان کړ تاسو ته نو دا واوره، چې د کومې نه خاموش شو نو حلال شو کنه، د دینه سیوا چې دی ټول حلال دي کنه. او بیان خو ځکه نشي کېده چې هغه بیانو خو داسې یو کتاب به بل ډک شي. وایا وتا حلال کړی شو تاسو لپاره طیبات پاک صفا سوتر سيزونه ها. وما علمتم من الجوارح، هم شک په دې کې و چې یو شی پاک دی او د مردار شی و سره خله لګېدلی دا په دې نه پوېږو. دا مسله راته د مردار شی خله ور پورې ولګېدا دا غي مسله زکه شروع کړه. او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی هغه لرامندل جوارح چې ښکاری سيزونه دي کاغذ زنده سرو ندی لکه سپیشو من الکلاب والفعود فهود فهد چیتاو تاوی والطیور مارغان شو الجارحتو چیغی زخم یوشی نسی نو زخمیه کی کنه نمیل جوارحی و تذکوی لی نو یو شرط خودل تراغه چی اغا شی بخوری چیغی شی زخمی کلی چوینه تن تلی غره یوا مکلبینا تاسو به پر خودن کې هغه لره پخکار پسې هغه پخپل نه منډ کوي کومنډ کړه دا تعلیم وال نه دی بیا ښا تعلمون ان تعلیم ور کوي تاسو دی لره مم معلمکم الله باز هغه الله چې تاسو له تعلیم درکړي فکلوا پس خره مم امسکنا علیکم دا غسې زنا چې دی تاسو له اوساتی دا به ګبل شرط شي که سپېو کار شي او خوځوینی و نه پخپلو تکې ناشته نا بیا حرام ده او تا تعلیم نه دی ورکړي نه چې تعالی او ساتي نو هغه بسوي ښه بل شرط او ذکر اسم الله علیم کله چې ور پرې ده نو د دې مثال د ذبح دی ور پرې خودل مثال د ذبح دی نو چې څنګه د ذبح په وخت کې وایي چې بسم الله الله اکبر نو دغه وخت کې وایي چې بسم الله الله اکبر ناغتا اولی دا امرو نوم اغا حلال لکھا وذکر اسم اللہ یاد که نوم دا اللہ پا غیبان پوخ دا پریخودو کی دا شرطو نشو پدی شرطو نو بان لکھکار ستاو دا پارا حلال شو واتقو اللہ دا اللہ نو یاری گے اس نچی شرطو نو پکنی او خورای ریرو خلقو دا سکڑی دی خوا پزوری ولی دا خلی نرو باسی فزور هغه نه پری دی ادي ارو با سوي د احکار شو نه دا شرطونه شو یو دا چې زخمی کوي به که اسی او په والو په دغه باندې مړ شنو هغه نه بللا چې تاسو به توې چې نشتار هغه روان شي او که تاسو نی ویلې منډه کړم دا نه تعلیم ولخه دریم دا چې هغه به تاسو له وروړي چوینی و نو راولی به تاسو له خپل نه خوري نه سید او سلورم دغه چې بسم الله الله اکبر باندې پر خودو په وخت کې وای نو کبیا تعالی له نکړه کور کور سید او صاحب کې وو اتا به چاله را نه کنه بیا مردار شو او جراده ښک چاله لال شو خو خود لال شو کنه او کنه چې لولي نو صاحب کې نو نو هغه حلال دې زکا چې دا سلور وړ شرطونه بګشته کنه اللہ نو یریگے مردار و نخرے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ دیر در حساب کون کے دیں اليوم احل لكم الطيبات نن حلال کو استاد پارار قسم پاک او صفا ستر سي دنا او طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او طعام دا کسانو چور کلی شوی یاری ته کتاب يهود نصارا نو استاد پار حلال له ان سم مطلب طعام نمرات مذبوحه حلاله ذات مراد دی ګوره ها استاد پار حلال دی ولی زګاری په کلمه وای کنا مطلب خټول په کلمه کې دی چې کلمه پوی نه استاد پار حلال شو ها دی ویلی دی ک يهوديو عیسائیو او تا واوری دو چیاغو پی نم دی عیسیٰ علیہ السلام واغستو نم دی عزیر علیہ السلام واغستو تب این اخری زکستا علم راغی چی دا شرک شو مذبوح دا مسلمان نشوا نور خلقو دا پارا حلال دا ولی زکا نور خلقو دا پارا غا طعام اللذین اوتو الكتاب دیکنه اخو اللہ حلال کری دا کہ اگر کہ اگر پی نم دی عیسیٰ علیہ السلام اغسطی وچ چاوری دلے ندے چاہتا علم نشتے ندا اگر دا پارا اگر حلال دا زکا چی مذبوح دا اہل کتاب دا کنخوا دا ذکر کئی مفسرین حسن بصری ہوئی اذا زبح الیہودی والنصرانی فذکر اسم غیر اللہ ولنمی پی واغست وانتا تسمعو او تولاری اوری فلا تاکل تبین نخوری و ازا غاب عنکا او جتنوی چرتا آغا لالولا عرصی چی پیویلی نمی پی دار چاچی اغستی خود تنوی پا غزے کی فکل نخوری ولی فقط احل اللہ لکا اللہ حلال کرے دی آیت کیوں گورا چو طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ده طعام نولي مذبوح اخلو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وي وي ده طعام ده لفظ په دې دلالت کوي ولي طعام خوراک ته وي خوراک الله تیاریږي چې بنده پکې ډیر تصرف کوي کټي کی وی ویندي صفای کی بیا وتا تړکاو کی دارو درمل و تواچی او بیا په حق او سمره تصرف یو کو مزیت امذبوحام دغه دا چغه لاله کی ټوکلی ټوکلی کی او تصرف پکیو کی داره نو طعام الذین کی نسبت الذین تو کو یعنی هغه چې دی په کی تصرف کړی ها او کته چې دی نور سیزونه لکه یهودی تعالی اندوانیو خټکیو سیوانو کیلیو امرودان درکلو هغه کې وا تصرف کړل دي هغه کې څه تصرف کړل هغه د الله تصرف پکې شوی دی هغه کړی دي او د تعالی درکلو نو یې دغه ته نشوي دی هغه هر چا د لاس نه حلال دي که يهوديو کو مشرکو خو خبره په طعام کې اختلافي ده ځکه وي د دین هغه طعام نشي اوسته چې تعالی چاول په حق له تعالی نه بلکه خاص مذبوحات نمرات ده خواه نو دا خو حلال دی دوالو طرفو نا زمونگا مذبوحا دا غید پار حلال ده ولی اخو دارچا دا پار حلال ده دومره پاک شه او دا غید زمونگ دا پار حلال شوا نو دا جانبینو نحل راغی خواه اس ور پسی اغا مسئله ذکر کئی چه دی یو طرف نه حلال ده چه دا غید خضی مونگ لجائز دی نکاح استل یهودیان او عیسایان ازمونګه غاغی لنه دی جایز دا یو طرف نشوا نو زه غاغی سره به دواړه ذکر کوي ها کدا سه پرېخې نو بیا به خلق وی چې اوس دی الینه کینو والمحصنات من المؤمنات او حلال استو د پاره په نکاح استل د پاک دامنو مؤمنانو زنانو والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامنې دا کسانو چې ورکړل شوی له کتاب من قبلکم مخک استاسنا او مستود لپاره حلال دي دا داغینا خاص شوخه چې بقره کې ویلو چې ولا تنکحوا المشرکات نو دو جواب دی څوک دا وی چې مشرکان ځان له خلق دي او يهوديان ځان له اهلي کتاب ځان له خلق دي بیا خو سوال نه پیدا کی بیا خو د مشرکان په حق کې او دا د اهلي کتاب په حق کې شو هغه جدا خلق دي دا جدا دي وډیر دی هغه دلنه تنگ دي چې هغه وی نه اهلی کتاب هم مشرکان دي ځکه چې عیسی علیہ السلام تا او زهر علیہ السلام ته خدای زی وی او دا کوي هغه کوي نو دی مشرکان دي نو بیا ودا جواب چې دا ته نه خاص شو دا غي عام نه دا خاص شو پاک دامنې ځکه وی چې ګورې که په يهودانو په عیسایانو کې داسي خزي چې هغه اواري ګرځي او خپل عصمت نه ساتي غوی بیان دي جاهل لکه زمونږ په اسلام کې لګی دي په اسلام کې پاک دامن خړې لري لګی دي مالګا وړو کې مالګا دا انور ټول بد عمل بدکارا دغه څه یې کې مشتکنه نو قران وی چې ګوره د اهلی کتابو نه کې او بیا هغه کې چې هغه بدکاری داس کې اوی نه بزان ساتي ول محسنات چې باغی کې کمی پاک دامنی نو داغی خبر اکو العفائف ابو بکر جساس وی اذا تیتمون نوجورون نا کلچ ورکیتا سدیتا محرون ددی محسنین غیر مصابحین یہ بتاسو پاک دامن او نبی بدلمن ولا متخذی اخدان او نبی تاسو نیون کی دغسی دوستانو لرا نکاو سرکاو اسنه چې يهوديانو عيسانانو سره اسی رابطه جوړه کې هغه د هر چا لپاره حرام ده غلط کار باندې کې بلکې شرعي جائز کار وکې نو دې سره قبل ذکر نه کوکنه الته دواړه طرف ذکر کړه دواړه طرف نه جایزو او دلته یو طرف نه نو بل ذکر نه کوم امي يكفر بالايمان فقد حبط عمله دا اوس دلته کې خبره وکنه چې واده خو دیو کې يهودو کړه واسنه چې هغه تلته کې خنزیر خوري هغه سره ونه خوري وره مردار خوري هغه سره ونه خوري وره او کته وی چې هر وسوک مجبوری داو راغلیم پکینو زدان نو کفر دیو کړه وی تا دې لپاره رښتا وکړه چې مرتد شوی اسلام دې په دوړه کو دا څه باندې کې ومن يكفر بالايمان او چې کفر کوي پس د ایمان راوړونه فقط حبط عمله ارسي تباہ او برباد کړه هغه شته عملونه تباہ او برباد شو ای به د اخرت کې د ډیرو تاوانیانو نه دا معنا کې زجاج هغه وی معنا هو احل ما حرم ما حرم الله او حرم ما احل الله فهو كافر چې حرام ته حلال وي چې زوس خودي کې راګړې ما او دې سره منو حرم بنو په حرام ته حلال وي یا حلال ته حرام وي دې کافر شو ځکه یو من يكفر بالايمان فقد حبط عمله دا یو بابو دویم ذکر کې امر مصلح یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لو اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده وکې د درې دوه مانځو ولې چې ودری کې نو ته بیا د سکول شي چې اراده وکې د درې دوه مانځو او یې به او داسا دا به شرط ده ځکه چې او داس دی خو بیا تا باندې لازم او واجب نه دی کنه ښا فاصلو وجوهکم وین زه مخونه خپل وای دی کوم لا سونه خپل ال المرافق تر سنگلو پوری وامسحو بروسکم مساو که پسرونو باندې وارجلکم او وین زه خپل خپل ال الکعبین ترګیټو پوری ال المرافق کی په ال کی ډیر لوی شک دی اختلاف دی امام زفر وی زمونږ د مذهب چې غایه نه ده داخل په مغیا کې غایه نه داخل نو مرافق به سره نه وینځي. او دلیل دا پیش کوي چې ثم اتم الصيام الى الليل وې د شپې مروځي نه نذقص الى المرافق کې مرافقم بار شکانا لکال ته چې لیل بهر دې دروځينا نذلت مرافقم بهر شد فغسلونا نو یدا بنوین دی وسره مونږ وایو نه الای وازه د دې لپاره ناراضي الای دې لپاره عمر راضي چې دواړه داخلي ښا مخ کې ورستو دواړه به داخلي لکه صورت کې بنی اسرائیل کې وراشي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى په دې قران ښه عبور کړی دی نو الله دې ولې برکتونه ورکي چې نبی له سلام تلو کنه د مسجد حرام نه نو مسجد اقصى ته داخل شو کنه بارو الى المسجد الاقصى اخذ دې لپاره تلو مسجد اقصى کې استل له او بوراقه ها اغه ته تلو کنه وسنګې تینه خارجه او بهر حالو اختلاف چې پیدا شي کنه ما خبره قطعی نه وي وی دا نور قطعی دی خدا پکې قطعی نه ده نو زو استا په دې ځو قطعی نه وي موږ به امام زفر پسې ځو رحمه الله تعالی ارجو لکم او ارجو لکم دوانا قرآت راغلی دی مشهور پاکی دا دی ارجو لکم اگه که خوشک نشتره چه ده فقط سلو ده لانده دی هان کم چه ارجو لکم راغلی دی اگه ده روغوس کم ده جوار ده وجه نه ده گواندی سمره حق دی چه نبی علیه السلام وی چه دازل جبریل راشی نما تبوی چه گواندی با ده گواندی نمی راسولی دومره حق یې نو ارجلکم پر اوسکم په گاوند کې راغې نو کار ارجلکم راغلی د دې د وجنه د اوسکم د جوار د وجنه په کسره راغلی او شیګانو هغه وینا په خپل به مسکه په بنوینځي ها ولي ودا د اوسکم باندې عتب شو ادوام صحود لاندې شو مسو کې په سرونو او په خپل باندې و از تاسو هم ډیر پاک ډیر خپلې الله چې خپل پکې ونوینځي یره تاسو بلی دلی دی اخبار کې نو سارو په شان تخپی دی شي غانو د کفر آثار په دنیا کې موجود نو ارجو لکم یو شی دی د فغسلو د لاندې دی او جر د جوار دی وین کنتم جنوبن که تازو بحالت دو جنابت که فتوحرو نوزان خپاک که چگه تغسل ہوئی وین کنتم مرضاو که تازو بیمار او علا سفر نیا پا سفر او بنمو میں او حال داده چراغلی یو تنس تازو دا حاجت ناو دست ضرورتی او یا مسترکلی تازو غسل تام ضرورتی نمو میں اوبو فتیممو سعیدن طیبن تیممو ہے کن بخاور پاکو فمسحو بوجوهکم و ایدیکم منه مسحو که پا مخونو بانده و پلاسونو بانده زدی پاکو خاورونا منه ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ چرین غوالی چتاسو بانده سختی راولی پا دین کیم که سختی راوسته نوی بیچی تیمم پاکی نشتا کنا نا تیمم جایز کن او داس اکلکا او داس څنګه او دس طهارت دی چې هر مونږ په کول شي فرض او نفل او د بل وخو دراتلون کی وخو ها نو دقسې ولیکن یرید لیکن اراده کوي لیطهرکم د تیمم سره وخه غسل ته ورساو کنه چې کوم سګه داګه لپاره استعمال کړی و چې فتطهرو کنه چې پاک کی تاسو لره دا پاکواله دی ولیتم نعمت او علیکم او پرکی نعمت پل پتاسو باندی لعلکم تشکرون چی دا اللہ بندگیو که چی دا بانی نکوی چیرو برا لخین دی او بید او دس نوی من کی گنو نوی تیمو موحا گنو تیبونو او خام شرانو بسوی تیبونو تیبون خو نپی جانما پدی پندوس پیتا کالا کتا تیمو من نپی جاندو او اللہ ایدا زمان نعمت تی چه زمان عبادتو کیل لکم تشکرون نعمتونا ذکر کئی اوفو بالعقود تفصیل کئی دا منظم پاغی کناغی وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد که نعمت اللہ بتاسو باندی ومیساقه اللذی واسقکم بیهیم او خاص کر اغا وعدد توحید چو وعده کلی و تاو سرا پخوالی کلی و پاغی باندیم امام راضی وی آغا دا الستو دا وقتو چو الستو بی ربکم اغا یاد که اغا وعده توحید از قلتم چو تاسو ویلیو پاغا وقت که طولو یهود نسوارا امویلیو چو سمعن آواتو عنا یا اللہ منگستا خبر ووریداو بلکل تابداریو وَتَّقُوا اللَّهُ يَرِيْغَيْدَ اللَّهَنَا وَبِيشَكَ اللَّهَ پُوِيگِ پَاغَ خَبَرُو چِ بَسِنُو كِدِيم يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُمْ سورة نساء کی ترشیو دو شهادت پا مسئلہ کی موانع سو موانع داو التا چِ خپل زان باندی دی زور رازی مور او پلار رازی او اقربین و خپلوان رازی کله به مالدار لحاظ کې کله په غریب باندې لوسوځه نو ته به شهادت نه کې ها مخابه کې دلته نور موانع خو هغه څه دي هغه د دې چې چا سره به د دشمنی ویل زده لپاره خو نو کوم شهادت دا ټول تپتا زمونږه د دې دشمنی ده وی نو دې لپاره شهادت نه کوم چې شهادت مسله شي ښه او که دعوت مسئله شي توحید بیانه نوم ډیر خلقی ویردازه مونږ دشمنان دي په دې مې دا توحید مسود نه دي دې ته توحید نه بیانو پرې دې چې خدای جهنم تبوز وای ګور دا الله بیانې او ته نه بیانې ستا دشمنان دي نو دا غو دشمنان خو نه دي ته خو ته داغه مسئله را سه کنه ښا نو یې څنګه چې ستاو د پاره دا موانی وګرځي دې ځکه بیا وي ایمان والا او شی ادریدن کی خاص د الله د پاره گواہی کوونکې بیانونکې د توحید دا معنا ابوبکر جساس وی فی کل ما یلزمکم القیام به چې بکوم خبرو باندې استاد او دریدل واجب دی او لازم دی من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر دی وی له ابوبکر جساس ولا يجرمنكم ان لم تستاسوا لرا شنعان قوم دشمنی د دې قوم على الا تعدل عدل فذيبان دې چې انصاف نه کوي انصاف کوي کنه ته دشمنی ارسو چې هغه خزان له خبره او په دې ته دی ان لم سي چې على الا تعدل چې انصاف نه کوي ستاسو دشمنی خو انصاف به سره کوي عدل انصاف کوي په بیان کې هم په شهادت کې هم واقرب للتقوى دا ډیره نږدې لار ده تقوا ته وتقوا الله يريك اذا الله نه بشک الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ تخويف او بشارت وعده کړی ده الله کسان سره چې مؤمنان دي او عمل کړی دي نیکو چې دې لپاره بخنه دا اجر دې ډیر لوی او کسان چې کفر کړی دي پسړو کې وکذبوا بآياتنا وتكذيب کوي ہدایتونو زمونږه په جبا نو دغه جهنم یاندي یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایمان والو یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اذ هم قوم چې قصد کو دي قوم کافرانو ایب ستو الیکم ایدیوم چې راوګد کی تاسو لاسونه خپل د کله قصد کړو د په حدیبیه کې هم قصد کړو چې جنگ وسره کو ډیر نږدې راغلی دي او لږ کسان دي سوار لسو الله بچ کړو نو او نا په احزاب کې هم په احزاب کې خوچا پی رشیو د مدینې نه ټول چا پی رشیو تاسو ډیر زینو ښا چې لاوی قصد یې کړو چې تاسو تلاسو نه راوګدکی فکفی دیوم عنکم بنی اکڑو لسون دی کافران استاسونا دا سمرلوی نعمت تی یا دا فتح مکی پر روز باندی چلانو نو اخو داغی کلیو فاللان ابو لزت داغی پذلنو کیا رواچو لنو ویرے گئے دا اللہ ناو خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان وقفو کہنے